สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเวลาตี 5ของทุกวันและก็เริ่มรายการแรกของสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะวันนี้พบกันก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน10ปีฉลูนะคะและในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นเราก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาเมตตาที่จะชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันเข้ามาในรายการนะคะเช้าวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์นั้นเราก็มาคุยกันสบายๆในช่วงของตามใจท่าน เจ้าค่ะ ซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อมาในทางรายการเพื่อที่จะสอบถามปัญหาข้อข้องใจอันใดหนึ่งหรือแม้แต่บางทีก็อาจจะหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกับคุณเตือนใจโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกันมาได้จะเป็นทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังที่สะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ทาง Facebook Fanpage YouTube Channel เราก็มีช่องทางให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดต่อกันมาได ้เจ้าค่ะ โดยเราก็ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยคุณเตือนใจก็อยู่ที่ปทุมธานีพระมหาไพบูลย์ก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็คุยผ่านกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตบันทึกเสียงอะไรเรียบร้อยก็ส่งมาให้ท่านผู้ฟังฟังทางสถานีวิทยุแบบนี้เชิญพ านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็เปิดช่องทางไว้ทุกช่องทางเลยนะเจ้าค่ะทางโซเชียลมีเดียที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นรับฟังหรือว่าเข้าถึงรายการธรรมารับอรุณของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้โดยเสมอมานะเจ้าค่ะ เชิญพาน และล่าสุดโยมอยากจะขออนุญาตได้ใช้ช่วงเวลานี้นะเจ้าค่ะประชาสัมพันธ์ถึงรายการใหม่ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่ออกสดทุกวันอังคารเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะหรือว่าแนะนำท่านผู้ฟังอีกสักครั้งเถอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็สืบเนื่องมาจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาวัด เจ้าค่ะ แล้วก็คิดถึงวัดบรรยากาศวัดเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงก็เลยมีช่องทางเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะพูดคุยกันก็จะเป็นการจัดไลฟ์สดเป็นการไลฟ์สตรีม เจ้าค่ะ ซึ่งเนี้ยทำมาตั้งหลายเดือนแล้วเราทำมาตั้งแต่ต้นปีนู่นน่ะ เจ้าค่ะ อาจจะเปลี่ยนเวลาบ้างจากวันศุกร์มาเป็นวันอังคารโดยล่าสุดทุกวันนี้เราก็จัดมาจัดวันอังคารตอนบ่ายโมงตรง เจ้าค่ะ วันอังคารบ่ายโมงตรงเป็นช่วงเวลาที่เราจะคือพระอาจารย์ก็จะมาพานั่งสมาธิสัก5 นาทีแล้วก็มาเทศแสดงธรรมคือเนื่องจากมันเป็นวิดีโอเนาะ เจ้าค่ะ เวลาที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันก็สามารถใช้ประโยชน์จากภาพแต่เป็นการขีดขีดเขียนเขียนเป็นลักษณะของไวบอร์ดเขียนอธิบายธรรมะชี้แจงข้อเชื่อมโยงอะไรต่างๆให้ดูได ้ ซึ่ง เจ้าค่ะ คอนเทนต์แบบเนี้ยคือมันจะฟังทางวิทยุมันจะไม่เห็นภาพก็จึง เจ้าค่ะ เอามาทางไลฟ์สตรีมแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฟังท่านผู้ชมเนี่ยในรายการนั้นสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์สอบถามเข้ามาสดๆได้พระอาจารย์ก็จะตอบให้ยังรวมถึงจะมีช่วงเวลาที่จะแนะนำรายการธรรมารับอรุณในตลอดสัปดาห์ว่าวันพุธเราจะพูดเรื่องอะไรวันจันทร์เราพูดเรื่องอะไรมาวันศุกร์นี้จะอธิบายเรื่องอะไรต่อไปวันเสาร์ที่คุยคุณเตือนใจประเด็นอะไรเพราะว่าในช่วงเวลาที่มาออกไลฟ์สดเนี่ยคือวันอังคารเนาะ เจ้าค่ะ รายการทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าค่ะ เป็นการบันทึกล่วงหน้า เจ้าค่ะ แล้วก็มาออกอากาศซึ่งก็จะทราบก่อนแหละว่า ในแต่ละวันละวันจะได้พูดเรื่องอะไรแล้วก็เอามาบรีฟให้ฟัง เจ้าค่ะ ชักชวนให้ติดตามแบบนี้ เจ้าค่ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจที่จะตามรับฟังไลฟ์สดของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะรายการพุทธบริษัทในวันอังคารนี้พระอาจารย์เมตตาแนะนำนิดนึงว่าจะต้องเปิดโทรศัพท์เราหรือว่าทาง iPad เราไปที่ไหนอย่างไรถึงจะรับชมได้สดแล้วก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้าไปสื่อสารถามพระอาจารย์ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนช่องทางหลักๆตอนนี้ก็คือ YouTube Channel YouTube Channel โดยคือหลายๆท่านก็จะมี Facebook มี YouTube ด้วยถูกป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าบางท่านก็ไม่มี Facebook มีแต่ LINE แ ล้วแต่ว่าทุกท่านอย่างไรก็ตามก็จะมี YouTube เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นช่องทางหลักทาง YouTube แล้วก็จะมาโพสต์เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ที่ให้ไปทาง YouTube Channel ไว้ใน Facebook ด้วย Facebook Fanpage เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าติดตามจากทางหน้าเว็บไซต์หรือทาง Facebook Fanpage ก็สามารถที่จะลิงก์ติดตามต่อไปที่ YouTube Channel ได ้ ก็จะใช้แพลตฟอร์มของ YouTube เป็นหลักแล้วในโอกาสต่อไปคิดว่าถ้ามันมีช่องทางอื่นก็อาจจะออกพร้อมกันก็ได้ Facebook YouTube แล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์ติดต่อสื่อสารกันได ้เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามคุณชัยอันนี้เราฟังย้อนหลังก็ได้นะฟังย้อนหลังได ้เจ้าค่ะ รายการใหม่เนี้ยชื่อว่ารายการพุทธบริษัทก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังทางไลฟ์สามารถที่จะแสดงความเห็นถามคำถามต่างๆได้สดๆกันเลยก็เลยตั้งชื่อรายการว่าอย่างนี ้ แล้วก็ฝากติดตามด้วยทุกวันอังคารตอนบ่ายโมงนี่คือไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel หรือถ้าจำไม่ได้อาจจะเสิร์ชจากคำว่าวัดป่าดอนไหโศกก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์หลักคือ donhaiso.fm เจ้าค่ะ อันนั้นก็จะมีช่องทางลิงก์ที่ให้เชื่อมไป เจ้าค่ะ มันน่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่มันจะต้องอธิบายด้วยการเขียนภาพเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยสัปดาห์ก่อนก็ได้พูดเรื่องนี้ไป เจ้าค่ะ หรือคอนเซปต์เรื่องความเชื่อมโยงกันของขันธ์5ของอินทรีย์5แต่มันเชื่อมโยงต่อกันไปเรื่องของอนัตตาอย่างไรกรรมแต่ละข้อทำไมมันถึงจะสิ้นกรรมได้กิเลสกรรมวิบากเกี่ยวเนื่องกันกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรซึ่งพออธิบายได้ดูไดอะแกรมไปด้วยมันก็จะมีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นเนาะใช่ไหม เจ้าค่ะเพราะจะเห็นพระอาจารย์เขียนเชื่อมโยงกันอย่างไรอย่างไรนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ก็จะฟังเข้าใจง่ายขึ้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็อยากจะขอฝากท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กรุณาติดตามแล้วก็ในรายการนั้นก็น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากพระอาจารย์ได้มาขีดเขียนเหมือนกับสอนหนังสือเราทางด้านธรรมะอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ยังมีคำถามประจำวันให้ท่านผู้ฟังทางบ้านส่งความเห็นเข้ามาใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมกันในรายการแสดงความเห็นบ้างอาจจะเป็นโพลบ้างให้โหวต อ ันนี้หรืออันนี้ยังไงถึงจะดี เจ้าค่ะ หรือก็แบบสามารถ participate ได้แสดงความเห็นได้ว่าตอนต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไร เจ้าค่ะ แล้วก็คือสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณดนใจว่าคุณลุงคุณป้าอาม่าอาเจกคุณตาคุณยายไงใช้ไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้เป็นละตอนเนี้ย เจ้าค่ะจำเป็นนะเจ้าค่ะ จำเป็นมาก เจ้าค่ะ แล้วก็ YouTube Facebook เนี่ยทุกคนก็จะมีแล้วคนที่ไม่มี Facebook ไป YouTube ก็ได้ เจ้าค่ะ คนที่ไม่มี YouTube เข้า YouTube ยังไงคุณก็ยังได้ฟัง เจ้าค่ะ ถ้าเพียงแต่ว่าถ้าต้องการจะใส่คอมเมนต์คุณต้องล็อกอินนิดนึง แล้วก ็ดูยังไงตอนวันนั้นไม่ว่างดูย้อนหลังก็ยังได ้เจ้าค่ะ ดูย้อนหลังแล้วก็สามารถใส่คอมเมนต์ได้พระอาจารย์ก็จะไปดูคอมเมนต์ย้อนหลังนั้นก็ด้วยเราก็จะนำคอมเมนต์ต่างๆนั้นมาปรับปรุงรายการมาตอบคำถามในตอนต่อๆไป เจ้าค่ะ แล้วที่สำคัญคือมันตอนกลางวันตอนกลางวันเนี่ยพระอาจารย์ก็จะแบบให้มันกระชับนิดนึง เจ้าค่ะ จะไม่เกินพยายามไม่เกินชั่วโมงหนึ่งโดยก็จะมีการนั่งสมาธิ5นาทีก่อนตอนแรก เจ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านฟังเนี่ยได้ฝึกทำสมาธิไปตอนกลางวันระหว่างวันได้ เจ้าค่ะ แล้วก็อย่างอื่นเราฟังเราทำความเข้าใจไปดูบ้างฟังบ้างมันก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนั่นเองเนาะเชิญ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายการนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมาดูย้อนหลังเนี่ยคงจะไม่รู้สึกสนุกตื่นเต้นเท่ากับ ชมสดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจะได้เขียนเข้าไปหาพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์หรือมีอินเทอร์แอคทีฟกับทางรายการด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นรสชาติใหม่ของการฟังธรรมะซึ่งวันนี้เราก็จะมีประเด็นที่จะเรียนถามพระอาจารย์เช่นเดียวกันแต่เริ่มต้นสำหรับเรื่องของคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมอยากจะขอเชื่อมโยงสักนิดนึงเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คือวันเสาร์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เมตตาขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะแล้วก็มีการกล่าวถึงพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของกรรมดำกรรมขาวรวมทั้งผลกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยนำมาอธิบายกันชนิดที่เรียกว่าให้พี่น้องชาวบ้านเราหรือว่าคารวาสเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงกรรมดำกรรมขาวโดยมีการแอพพลายมาในชีวิตคารวาสสักนิดหนึ่งเถอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพร้อมยกตัวอย่างนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรียนผ่านก็ย้อนกลับไปถึงช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อวานนี้ก็คืออันนี้เป็นประเด็นที่คุณตาใจต้องการจะขุดคุยเพิ่มเติม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะต้องทบทวนเนื้อหากันนิดนึงโดยดำหรือขาวข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด4และจตุกนิบาตโดยข้อมูลเนี่ยท่านก็จะอธิบายถึงกรรมดำกรรมขาวแล้วก็กรรมทั้งดำและขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาว เจ้าค่ะ จะเป็นทั้งหมด4อย่างแต่ละอย่างก็จะมีวิบากของเขากรรมดำก็จะมีวิบากดำกรรมขาวก็จะมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวก็จะมีวิบากทั้งดำและขาวส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาวก็จะมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม เจ้าค่ะ แต่ละอย่างเป็นอย่างไรสีดำเราท่านก็จะเปรียบเทียบยกเป็นลักษณะของอุปมาแล้วกับสิ่งที่ไม่ดี เจ้าค่ะ หรือสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจด้วยเจตนาที่ไม่ดีเบียดเบียนหรือว่าทำผิดทำชั่วทำไม่ดีต่างๆอันนี้คือกรรมดำส่วนกรรมขาวกรรมขาวก็คือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นกุศลเช่นรักษาศีลการพูดดีคิดดีทำดีอันนี้จะเป็นกรรมขาว เจ้าค่ะ ส่วนกรรมทั้งดำและขาวก็คือมันอย่างชาวบ้านเราเนี่ยบางทีเราก็เกลียดคนนั้นบางทีเราก็ชมคนโน้นบางทีเราก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอันนี้ ค ือทั้งดำและขาว คือมีปะปนกันไปในชีวิตของเราชีวิตหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นก็คือลักษณะที่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะอยู่เหนือทั้งสามอย่างข้อนี ้ คือเหนือทั้งขาวเหนือทั้งดำเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดอธิบายข้อนี้ก่อน เจ้าค่ะ เรากลับมาในสามข้อแรกก่อนว่าที่ขาวหรือดำเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราก็คือเราทำความดีหรือทำความชั่วตนนั่นเอง เจ้าค่ะ เราทำผิดหรือทำถูกซึ่งทำถูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปเขาพอใจหรือว่ายังไงเนาะมันอยู่ที่ว่ามันถูกหลักของธรรมะไหมหรือว่าผิดหลักของธรรมะอย่างไรซึ่งความถูกหรือความผิดมันอยู่ที่ว่ากิเลสคุณลดไหมหรือกิเลสคุณเพิ่มจะกิเลสลดหรือกิเลสเพิ่มก็ต้องตามมรรคแปดนั่นก็จึงมีหลักการที่เรียกว่าพูดดีคิดดีทำดี เจ้าค่ะ ตั้งกายวาจาใจเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีนั่นคือคุณทำกรรมขาวถ้าคุณมีพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วบ้างอันนั้นคือคุณทำกรรมดำประเด็นคือทำกรรมอย่างไรจะได้ผลอย่างนั้นแน่นอน เจ้าค่ะ ทำกรรมอย่างไรจะได้ผลอย่างนั้นแน่นอน คือคำว่าวิบากใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง นั่นคือผลของกรรมที่เราทำ ใช่ค่ะซึ่งคำว่าวิบากเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันไม่เหมือนกับการกระทำตรงไหนตรงที่ว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือและกับความเค็มของมัน เจ้าค่ะ ซึ่งเกลือกับความเค็มเนี่ยใช่อยู่มันแปรผกผันกันแต่มันมีปัจจัยอื่นด้วยคือน้ำแล้วเกลือจะเค็มมากหรือเค็มน้อยก็อยู่ที่น้ำที่คุณผสมลงไป เจ้าค่ะ ถ้าคุณไม่ผสมเลยกินแบบเข้มข้นเลยเอาใส่ปากเลยโอ้เค็มมากแน่นอนใช่ปะล่ะแต่ถ้าคุณผสมน้ำคุณใส่น้ำเท่าไหร่ใส่น้ำแก้วนึงก็เค็มอยู่แต่ใส่น้ำกะละมังนึงบางทีอาจจะไม่เค็ม เจ้าค่ะ แล้วก็อยู่ที่ว่าน้ำมากหรือน้ำน้อยเช่นเดียวกันการกระทำบางอย่างอาจจะให้ผลคือวิบากที่ดำนั่นแหละหรือขาวนั่นแหละตามแต่ที่จะทำเนาะ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าบุญหรือความดีคุณน้อยหรือมากตรงนี้จึงมีจุดที่เรียกว่ามิกซ์กันเข้าไปผสมกันเข้าไป เจ้าค่ะ คือกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว เจ้าค่ะ เนี่ยมีส่วนผสมตรงเนี้ย มันก็อยู่ที่ว่าคุณผสมมากผสมน้อยสัดส่วนตัวไหนมากกว่าก็จะรับข้อนั้นมากขึ้นไปแต่มันจะไม่ใช่ว่าเจ้ากันไม่ใช่ว่าจะแบบหักล้างกันได้ไม่ใช่ เจ้าค่ะ เพียงแต่ว่าจะเบาบางจางหรือเข้มข้นก็แล้วแต่ว่าสัดส่วนนะ เจ้าค่ะ ดูตัวอย่างเช่นความเชื่อนะคุณดวงใจที่ว่าเราทำกรรมอะไรเราจะได้อย่างนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยผิด เจ้าค่ะ นี่ต้องกำหนดบทเพียรชนะให้ดีนะเพราะว่าบทเพียรชนะพลิกนิดนึงเนี่ยความหมายเปลี่ยนทันทีนะ เจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยฉันตีเขาฉันก็จะต้องถูกเขาตีเนี่ยความเชื่อเนี่ยผิดความเชื่อนี้ผิด เจ้าค่ะ หมายความว่าไงหมายความว่าเขาถ้าคุณทำกรรมยังไงคุณจะต้องได้รับกรรมอย่างนั้นความคิดเนี้ยผิดแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรคุณจะรับผลคือวิบากอย่างนั้นเนี่ยมีคำว่าผลขึ้นมา เจ้าค่ะ มีคำว่าผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณใส่เกลือลงไปไม่ใช่คุณจะได้เกลือแต่คุณจะได้ความเค็ม เจ้าค่ะ คุณตีเขาไม่ใช่ว่าคุณจะถูกเขาตีกลับหรอกแต่คุณอาจจะถูกเบียดเบียนในแง่มุมอย่างอื่นหรืออาจจะถูกลงโทษอย่างอื่นก็ได้วิบากมันเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำนั้นหลักการนี้สำคัญมากทำไมท่านถึงพูดถึงว่าเน้นคำว่าวิบากเพราะว่าลักษณะการให้ผลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อาจจะให้ผลเดี๋ยวนี้กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันทันควันกรรมบางอย่างให้ผลในเวลาถัดมากรรมบางอย่างให้ผลในเวลาถัดมาอีกกรรมบางอย่างจะให้ผลหนักกรรมบางอย่างจะให้ผลเบากรรมบางอย่างจะเป็นการหนุนกรรมบางอย่างจะเป็นการตับร้อนโอ้มันจีบตาเยอะแยะอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอมันมิกซ์กันผสมกันแล้วไม่ใช่ว่ากรรมนั้นมันจะเป็นกรรมคุณจะต้องได้รับอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันจึงมีผลของมันต่างหากออกมาเนาะไอ้ตรงผลนี่แหละที่มันยากที่จะคำนวณยากที่จะพยากรณ์ว่า เจ้าค่ะ นั้นนี้โน้นอะไรเงี้ยนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โน้นแน่นอน เจ้าค่ะ มันก็ไม่แน่นอน เจ้าค่ะ ซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่ท่านพูดถึงเรื่องของอจินไตยด้วยหนูว่าเรื่องวิบากของกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยจินไตก็หมายถึงเรื่องราวที่ถ้าเราไปคิดมากเนี่ยเราจะแบบบ้าไปเลย เพราะมันจะเป็นปลาดไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ มันจะเข้าใจยากว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันอุตส่าห์ทำกรรมดีมากมายแต่ทำไมไม่ได้ผลเลยพอทำกรรมชั่วนิดหน่อยโอ้ถูกจับนั่นนี ่เจ้าค่ะ โอ้ทำกรรมชั่วไม่ขึ้นทำกรรมดีก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเอ้ยทำไมไม่ได้ผลสักทีคือถ้าเราคิดมากเนี่ย เราจะ บ้าได้แต่ที่ต้องมั่นใจก็คือกรรมยังไงมันต้องให้ผลแน่นอน เจ้าค่ะ กรรมดำต้องให้ผลดำกรรมขาวต้องให้ผลขาวแต่ว่าลักษณะการให้ผลมันจะแบบให้มากให้น้อยให้เร็วให้ช้าไม่แน่ไม่นอน ให้เมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ คำว่าไม่แน่ไม่นอนเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ให้ผลนะคือให้ผลอยู่แต่ว่าการให้ผลที่ว่าใครจะมารู้เป๊ะๆ เนี่ยมันเป็นการที่ถ้าไม่มีความสามารถมันจะไม่ได้ไงมันพูดไม่ได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็ต้องมีความสามารถระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะถึงจะให้ข้อมูลแบบนี้ได้ว่าจะให้ผลยังไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าโอ้ยงั้นฉันจะทำการอะไรล่ะถ้ามันไม่แน่ไม่นอนได้ไม่ได้ยังไงข้อนี้เราจึงต้องให้มีความเชื่อมีความมั่นใจก็มาจินไตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณอย่าไปเชื่อคุณอย่าไปคิดไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าเราคิดแล้วมันจะยากที่จะเข้าใจ เจ้าค ่ ะ มันยากที่จะเข้าใจแต่ยังไงก็ตามให้ผลแน่เป็นดำแน่เป็นขาวแน่ตามแต่ที่ทำนั้นแต่ลักษณะนี่แหละที่ว่ามันจะอาจจะเร็วช้าไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ แต่ให้มีความมั่นใจในข้อนี้ถ้าคือจึงแจงออกมาใน4ข้อนี่คืออธิบาย3ข้อแรกไปก่อนเนาะว่า เจ้าค่ะ ตัวกรรมนี่ก็อันหนึ่งผลของกรรมนี่ก็อีกแบบหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเอาแล้วการสิ้นกรรมเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าก็ทำดีไม่ทำชั่วก็ถูกแล้วไงเนี่ยจึงเป็นหลักการของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วว่าเว้นกรรมชั่วใช่ไหมทำความดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ไอ้ตรงลักษณะที่เว้นความชั่วก็คืออ่ะฉันอย่าทำกรรมดำเลย ให้ทำกรรมขาวก็คือทำความดีใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้คุณทำดีเว้นชั่วอย่างไรก็ตามมันก็ยังวนไปอยู่ดียังวนอยู่ในความดีอยู่ดี เจ้าค่ะ เพราะว่าวนอยู่ในความดีหมายความว่าคุณก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นคนร่ำรวยมั่งมีบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างชั้นนั้นชั้นนี้เกิดเป็นพรหมบ้างอย่างนั้นอย่างนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นผลของกรรมดีอันนี้แน่นอนทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็ยังวนอยู่ดีก็วนอยู่ในความดีซึ่งไอ้ตอนที่วนอยู่ในความดีบางทีมันเผลอได้นะ เจ้าค่ะ เช่นเทวดาอยู่สูงๆมีความสุขมากๆทีนี้บางทีเช่นชั้นพรหมอย่างเงี้ยคุณเดินใจ เจ้าค่ะ จะสูงถึงพรหมเลยนะ เจ้าค่ะ บางทีอยู่นานจนลืมลืมแล้วพอกำลังฌานกำลังบุญในชั้นนั้นเบาบางลงเขาก็จะร่วงจากชั้นสูงๆเนี่ยมาต่ำหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในพรหมอยู ่แล้ วพอร่วงลงมาแล้วเกิดสับสนในคติบางครั้ง เจ้าค่ะ เฮ้ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงนะงงงมึนมึน พอง งงมึนมึนก็จะมีผลเป็นสองอย่างอย่างแรกก็จะมีทิฏฐิวิปริตไปนะว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลก เจ้าค่ะ หมายว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำลายแบบนี ้ นี่ผลแบบที่หนึ่งเพราะว่าเขาคติวิปริตไปนิดหนึ่งหรือแบบที่สองเกิดสับสนในคติก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลย เจ้าค่ะ เรื่องเล่าในนิทานธรรมบทก็มีนะว่าลูกสุกรตัวหนึ่งเกิดสับสนในคติเป็นสัตว์จากชั้นพรหม เจ้าค่ะ เกิดสับสนในคติแล้วก็เลยมาเกิดเป็นลูกสุกรแบบนี้ก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีอยู่สูงมากๆเกิดสับสนได้หรือในเคสหนึ่งจะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นกามภพคือในสวรรค์6ชั้นบางทีก็เสพกามเสพสุขในสวรรค์มากจนกระทั่งลืมไปลืมไปลืมนี่คือลืมสร้างบุญจนบุญเก่าหมดก็ตกยากเหมือนกันได ้เจ้าค่ะ ตกยากมาเป็นมนุษย์ยากจนบ้างหรือบางทีก็ด้วยเรื่องกามนั่นแหละสวรรค์เทวดาองค์นั้นทำไมทำอย่างนี้พี่เทวดาบางทีเขาก็ทะเลาะกันด ้ วยก็เรื่องกามนี่แหละแต่พอปรารภเรื่องกามแล้วทะเลาะกันหมดบุญไปตกนรกได ้เป็นไปได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่มีความผิดพลาดแบบนี ้ไปจากเทวดาไปตกนรกก็ได้เหมือนกัน ถูกต้อง ถ้าหากว่ามีคติที่ผิดเพี้ยนไปหรือว่ามีแต่กรรมดำถูกไหมเจ้าค่ะ คือหมายความว่ากรรมขาวเขาก็มี เจ้าค่ะ เพียงแต่ว่าไอ้จุดที่ว่าขาวเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะว่าเพลิดเพลินในความที่อยู่เป็นเทวดา เจ้าค่ะ พอขาวน้อยหน่อยดำมากหน่อยบุญหมดแล้วไอ้ส่วนสีดำนั้นก็ให้ผลน้อยผลถ้าไม่ค่อยมากคือดำนี่มากกว่าขาวไม่ค่อยมากเท่าไหร่นิดหน่อยก็เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะแต ่ ถ้ามากๆเลยก็ไปตกนรกได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงไง เจ้าค่ะ คิดว่าเราจะทำดีอยู่ตลอดมันไม่แน่ดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยังตกนรกได้นะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นโพธิสัตว์ชนิดได้รับพยากรณ์แล้วด้วยนะ เจ้าค่ะ ได้รับพยากรณ์ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้าเนี่ยยังไปตกนรกได้อะคิดด ูเจ้าค่ะ สมัยนั้นเกิดเป็นโชติปัลลมานพแล้วก็ไปดูหมิ่นพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะกัสสปะนี่แหละในกับนี ้พระพุทธเจ้ากัสสปะนะเจ ้ าค่ะ ใช่ว่ามีนายช่างหม้อชื่อคติการะชวนไปฟังธรรมตัวเองก็บอกว่าเฮ้ยจะไปฟังทำไมสมณะโลนจะเห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรเน ี่ ยคือดูถูกพระพุทธเจ้าต่าง ๆ ก ็ สุดท้ายตายจากชาตินั้นไปตกนรกนะแล้วด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นก็ยังทำให้ต้องมาทำทุกขกิริยาอีกอยู่หลายปีอยู่ต้อง6ปีด้วยนะในขณะที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นการตรัสรู้เนี่ยจะแก้แบบ2วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยไม่เกิน15วันไม่เกิน15วันแต่ของพระพุทธเจ้าของเรา6ปีนู่นน่ะ เจ้าค่ะ ทำความเพียรอยู ่ เนื่องเพราะว่าเศษของกรรมในข้อนี ้เจ้าค่ะ ก็ดำขาวมันจึงปนกันเน าะเจ้าค่ะ อันนี้คือ3ข้อแรก3ข้อแรกทั้งดำทั้งขาวได้วิบากแน่นอนมากน้อยแล้วแต่ เจ้าค่ะ ทีนี้จุดที่สำคัญคือตรงนี้ว่าเอ๊ะแล้วทำไงมันถึงจะ อยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือดำอยู่เหนือขาวนี่ตรงนี้ท่านจึงพูดถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมขึ้นมาซึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี้คืออะไรคำตอบก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นไปของกรรม เจ้าค่ะ ผมก็จะสงสัยว่าอ้าวก็มรรค8มันก็เป็นความดีไม่ใช่เหรออื ม ใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้คิดชั่วใครนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วในมรรค8นั้นก็มีศีลด้วยคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาพวกนี้เป็นศีลเลย เจ้าค่ะ แล้วมันไปต่างอะไรกันกับกรรมขาวก็เพราะกรรมขาวก็คือส่วนที่บุญไงกรรมไม่ดำไม่ขาวก็ทำไมมีส่วนนั้นอยู่นั่นก็จึงเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอาถ้างั้นฉันทำตามมรรคแปดเนี่ยชื่อว่าฉันทำกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วเลยหรือเปล่าก็จะไหม ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ต้องอยู่งี้อยู่ที่ว่าเจตนาที่เราตั้งไว้ตรงนั้นที่แตกต่างกันระหว่างศีลธรรมดากับศีลที่อยู่ในมรรคแปดต่างกันตรงที่ว่าศีลธรรมดาเนี่ยคือเราตั้งใจรักษาเนี่ยมันจะมีอานิสงส์เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อทานเนาะอันนี้คือแน่นอนอานิสงส์ของเขาเลยแต่มรรคแปดศีลที่อยู่ในมรรคแปดเนี่ยนะจะถูกนำหน้าด้วยสัมมาทิฏฐิเสมอซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยในที่นี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นโลกุตระแน่นอน เหนือโลกใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ระดับเหนือโลกระดับเหนือโลกเป็นไปเพื่อนิพพานคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือสัมมาทิฏฐิประเภทที่ว่าบาปมีบุญมีอันนี้โอเคอันนี้ก็ยังอยู่ในโลกอยู่ยังเนื่องด้วยกับอาสวะยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับของหนักฉันทำบุญฉันก็ได้ดีขึ้นไปสวรรค์ฉันดุสิตบ้างฉันพรหมบ้างอันนี้คือสัมมาทิฏฐิระดับแบบยังอยู่ในโลกโลกียะเขาว่า เจ้าค่ะ ในขณะที่สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลกนี่คือเหนือบุญเหนือบาปละเหนืออาสวะละ เจ้าค่ะ ไม่เอาละขันห้าจะเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงอย่างเดียวแล้วก็บุญบาปไม่เอาเอ้าแล้วก็ถ้าไม่เอาบุญไม่เอาบาปแล้วทำไมคุณยังทำบุญอยู่ก็ตรงนี้เป็นทางไงทางที่จะไปสู่ความเหนือบุญเหนือบาปมันต้องผ่านทางบุญมันต้องผ่านทางกุศลเข้าใจไหมคำว่าทางเนี่ยมันถึงไม่ใช่ที่หมายแต่ว่าที่หมายหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นที่เราตั้งไว้ต้องตั้งไว้ที่สัมมาทิฏฐิในระดับเหนือโลก เจ้าค่ะ เพื่อที่จะให้ไปสู่ระดับเหนือโลกนั้นทีนี้มันก็ต่างกันแค่ตรงนี้นิดเดียวสัมมาทิฏฐินี้นิดเดียวที่เราต้องตั้งเอาไว้ให้มันดีดีเนี่ย เจ้าค่ะ คือระดับเหนือโลกนะระดับที่ว่าอริยสัจ4เราเห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์ชีวิตควรจะต้องดำเนินไปยังไงในลักษณะที่ใช้พ้นทุกข์ได้ฉันก็ต้องเดินไปตามทางศีลสมาธิปัญญาจุดปัญญาตรงนี้แหละที่พอคุณทำไปเนี่ยมันจะเริ่มมาเบี้ยวออกไปสู่นิพพานตรงปัญญาตรงนี ้ คือหมายว่าคนที่ทำกรรมขาวกับคนที่ทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเขาก็จะเดินไปตามทางเดียวกันอยู่แน่นอนอยู่แล้วกอดคอกันไม่ได้เลยกอดคอกันไม่ได ้ ทีนี้พอเดินไปจนถึงแบบมันจะมีแยกนิดนึงตรงจุดที่ว่าจะสิ้นกรรมตรงนั้นสมมติสองคนนี้เดินกอดคอกันไปเนาะคนหนึ่งทำกรรมขาวคนหนึ่งทำกรรมไม่ดำไม่ขาวอันนี้เข้าไปด้วยกันแน่แต่จนถึงที่เจอบอกว่าเอ้าคุณทำกรรมขาวคุณเลี้ยวซ้ายไปอย่างนี้นะแต่ฉันทำกรรมไม่ดำไม่ขาวฉันเลี้ยวขวาไปอย่างนี้นิดเดียวนี้นี่ตรงนั้นไปไหนเลี้ยวขวาเนี่ยไปข้ามถนนไปนิพพานแต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณก็วนต่อไปกรรมขาวอีกเกิดใหม่อีกอะไรอีก เจ้าค่ะ แต่เป็นเส้นทางที่โล่งโปร่งนั่นแหละ เจ้าค่ะ คือเลี้ยวซ้ายไปนู้นมันจะไม่แยกกันตรงนี ้ น ี่ คืออุปมานะอุปมาเนี่ยคือแยกกันนี่คือตรงไหนเปรียบเทียบกับปัญญานั่นเองปัญญาในการที่เห็นความเกิดดับเอาแล้วสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ปัญญาหรอกก็ปัญญาไงแต่ปัญญาในการที่จะเห็นความดีความชั่วแค่นั้นเองกรณีของกรรมขาวเรากรรมขาวจะเห็นความดีความชั่วในขณะที่กรรมไม่ดำไม่ขาวปัญญาของเขานั้นจะเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับไม่ใช่เห็นความดีความชั่วนะคือความดีความชั่วเขาต้องเห็นแน่นอนเขาเดินมาตามทางเดียวกัน ใ ช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่ากรรมขาวเนี่ยจะไม่เห็นการเกิดดับเขาจึงเลี้ยวซ้าย เจ้าค่ะ แต่กรรมไม่ดำไม่ขาวจะเห็นการเกิดดับเขาจึงเลี้ยวขวา ซึ่งไปสู่นิพพานถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เลี้ยวขวาเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงเลี้ยวขวานี่แหละคือปัญญาที่เป็นระดับโลกุตระขึ้นเหนือโลก ุตระเจ้าค่ะ โอเคนี่เอง สาธุเจ้าค่ะเข้าใจเลยแจ่มกระจ่างเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะมีข้อข้องใจที่โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องนึงเราทราบกันดีว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมี5พระองค์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีแล้ว4พระองค์แล้วก็พระองค์หน้าคือพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะเป็นองค์ที่5ดังนั้นในบทสวดมนต์เราหลายๆอันก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์อันนี้ไม่นับปัจเจกพุทธเจ้านะเจ้าค่ะโยมก็เลยมีความสงสัยว่าในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าค่ะท่านทรงตรัสรู้เนี่ยนะเจ้าค่ะในข้อธรรมะอันเดียวกันไหมเจ้าค่ะมันข้อธรรมะเหมือนกันไหมหรืออันเดียวกันไหมอย่างเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเราท่านตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนในสัปดาห์นี้เองที่พระอาจารย์นำเรื่องของมหาประธานสูตรมาให้ฟัง เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยคือไม่ใช่มีแค่5พระองค์นะคุณเดินใจ5พระองค์เนี่ยเฉพาะในกัปนี้กับนี้ เจ้าค่ะ กับที่โลกของเราอยู่ใบนี้นะคือมันล้มมาแล้ว4รอบหมายถึง3รอบแล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่4ที่เป็นขาล้มลงอีกล้มลงนี่คือหมายความว่ามนุษย์เนี่ยตายไปหมดแล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาหมายถึงว่าเกิดใหม่จากแบบว่าลักษณะที่ evolving มาหรือจากเทวดามาจุติแล้วมาเกิดแบบนี ้เจ้าค่ะ พอล้มล้างกันไป4รอบจนกระทั่งรอบที่5นี่ก็จะเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าทรงประทานมาสีระยังไม่ไตร เจ้าค่ะ นี่คือเฉพาะโลกใบนี้คือกับนี ้เจ้าค่ะ ก่อนหน้านี้มีมาแล้วโอ้โถนับไม่ถ้วน อ ันที่ว่านับไม่ถ้วนเนี่ยก็เอาเท่าที่ท่านลิสต์รายชื่อมาซึ่งลักษณะของแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ท่านได้กล่าวไว้ในมหาประธานสูตรเนี่ย เจ้าค่ะ ก็จะตรัสรู้เรื่องเดียวกัน คือเจ้าค่ะ เรื่องอริยสัจสี่แล้วก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันหลายๆอย่างเช่นจะตรัสรู้ใต้ต้นไม้จะไม่ได ้ ตรัสรู้ในถ้ำหรือว่าในปราสาทราชวังอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่ว่าที่จะแตกต่างกันก็อาจจะเป็นต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันบางรูปก็เป็นต้นไทรบางรูปก็จะเป็นต้นโพบางรูปก็จะเป็นถ้าผู้ชายจะไม่ผิดคือต้นสักบ้างต้นจิกบ้างอย่างนี้นะจะม ี ความแตกต่างกันแต่ละต้นไม้แล้วก็เรื่องอายุขัยก็จะแตกต่างกันตามสมัยนั้นนั้นแต่ธรรมะนี่จะเหมือนกันแน่ก็คือเรื่องอริยสัจ4แล้วก็จะมีอัครสาวกเหมือนกันหมายความว่าเหมือนกันเนี่ยคือคู่เลิศเรื่องปัญญากับเรื่องฤทธิ์ก็เรื่องปัญญากับเรื่องฤทธิ ์เจ้าค่ะ แต่ว่าจะเป็นคนละรูปคนละรูปกันนะ เจ้าค่ะ ชื่อก็จะแตกต่างกันแล้วก็อายุขัยไม่เท่ากันก็ยังจะมีอีกเช่นว่าคำสอนแล้วคำสอนที่ลักษณะต่างกันคือการประกาศคำสอนไว้มากหรือไม่น้อยเนี่ยจะต่างกันตรงนี้ด้วย อ๋อเจ้าค่ะ แต่คำสอนเนี่ยเหมือนกันแน่อริยสัจ4แต่จะประกาศไว้โดยรายละเอียดมากหรือน้อยแค่นั้นเอง อ๋อเจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเคสของพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมในสมัยปัจจ ุ บ ัน นี้ ท่านเนี่ยประกาศคำสอนไว้มาก แจกแจงอย่างละเอียดเลยนะเจ้าค่ะ มากเลย เจ้าค่ะ จนกระทั่งว่าคือเราจึงต้องจัดช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกอ่ะ เจ้าค่ะ เอาว่าให้มันจบให้ได้ในชาตินี้เราจะจบไหม จบแน่ๆเจ้าค่ะ มาสองเล่มแล้วเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มาสองเล่มแล้วจากอีก30กว่าเล่มเนี่ยเราจะต้องเอาให้จบให้ได้เพราะคำสอนเยอะมากไงเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยพระพุทธเจ้าอื่นๆเช่นพระพุทธเจ้าเวสสภูเนี่ยท่านไม่ได้สอนไปมากที่ว่ามากน้อยนี่คือเปรียบเทียบกันยังไงอย่างเคสของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็คือว่าใครมาถามตอบหมดใช่ป่ะตอบละเอียดด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็บัญญัติวินัยอย่างละเอียดรอบคอบใครมาบ่นอะไรไงบัญญัติวินัยใครมาบ่นยังไงบัญญัติวินัยบ ั ญญ ั ติวินัยเอาไว้เพื่อที่จะร้อยเรียงหมู่สงฆ์เนี่ยให้เข้ากันเพื่อเหมือนกับดอกไม้ถ้าเปรียบไว้กับดอกไม้ที่ถ้า คุณวางไว้เป็นพื้นโล่งๆธรรมดานี่ลมพัดมันก็จะปลิวไปได้แต ่ ถ ้ าคุณร้อยไว้เป็นพวงมาลัยร้อยไว้เป็นพวงมาลัยมันก็จะแน่นหนาสวยงามไม่ถูกลมพัดไปได้ง่าย เจ้าค่ะ นี่ท่านเปรียบไว้อย่างนี้สิ่งที่มาร้อยเรียงเหล่าคำสอนดีๆไว้ด้วยกันนั่นคือพระวินัยนั่นคือพระวินัย เจ้าค่ะ นอกจากบัญญัติพระวินัยแล้วเยอะแยะมากมายอย่างพระสงฆ์ในศีล227ข้อนู่นน่ะ เจ้าค่ะ นั่นยังน้อยด้วยนะคือหมายว่าจริงๆการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมากกว่านั้นแต่ว่าที่เอามาสวดเอามาท่องกันก็แค่227 เจ้าค่ะ ทีนี้นอกจากเรื่องสิกขาวินัยแล้วเรื่องของธรรมะนี่เราเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าในคำสอนต่างๆพระสูตรเนี่ยทำไมต้องพูดซ้ำพูดย้ำพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยย้ำหัวย้ำท้ายย้ำกลางอีก เจ้าค่ะ วนหน้าวนหลังเปลี่ยนพยัญชนะนิดนึงซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ โอ้คือพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะจะมาพูดอย่างนี้มันจะไม่เบื่อหรอเรียนคิดอยู่ในใจนะ เจ้าค่ะ โอ้ต้องเบื่อแน่นอนแต่แบบท่านก็เอาไงท่านก็แบบจัดให ้เจ้าค่ะอ ธิบายไปเต็มที่อย่างเงี้ยนะแล้วก ็ ไปที่นี้เทกับคนนี้เรื่องเดียวกันกับที่ที่นู้นเอ้าทำไมพูดครั้งคือธรรมะเหมือนกันทำไมต้องแบบไปพูดกับคนนั้นบางคนนี้บ้างอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ พูดกับภิกษุทั้งหลายอย่างเรื่องกำดำกำขาวเนี่ยพูดกับภิกษุทั้งหลายก็เหมือนอย่างนี้เอ้าไปพูดกับพราหมณ์คนนั้นก็เรื่องนี้อีกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ โอ้ทำไมต้องเทศซ้ำอีกเอาก็นี่ไงคือท่านเทศไปเยอะ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆถ้ามาถามจะตอบไม่หรอกถ้าไม่มาถามก็ไม่ควรขวายที่จะไปสอนเขา อืมเจ้าค่ะ หรือบางทีคนมาถามก็บางครั้งก็ไม่ตอบด้วยอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันคำสอนก็จะมีมากน้อยไม่เท่ากันแต่แน่นอนว่าที่น้อยก็ตามมากก็ตามนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องอริยสัจสี่แน ่เจ้าค่ะ ต้องเป็นเรื่องนี้แน่ทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าก็ถ้าเผื่อว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาดีกันหมดแล้วไงอย่างกรณีของสมัยพระพุทธเจ้าสีอริยเมตรัยอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ จะเป็นสมัยที่คนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเป็นคนดีกันอยู่แล้วจะไม่ได้มีใครมาผิดศีลอะไรอยู่แล้วไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะมาบัญญัติสิกขาวินัยเนี่ยมันจึงกลายเป็น irrelevant คือไม่เกี่ยว เจ้าค่ะ คือกลายเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้คนดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วคุณจะพูดอะไรอีกมันก็ซ้ำเรื่องเดิม เจ้าค่ะ ในขณะที่สมัยนี้มันต้องซ้ำต้องย้ำพูดกันรอบหนึ่งยังไม่เข้าใจต้องพูดอีกสองสามรอบโอ้ยจนพูดปากเปียกปากแฉะก็ยังไม่เข้าใจเลยต้องใช้เทคนิคอื่นๆต่าง ๆ ก็เลยทำให้คำสอนในสมัยนี้มันมีมากไปโดยจำเป็นคือมันจำเป็นของมันมันโดยปริยายที่มันจะต้องมีมาก เจ้าค่ะ ในขณะที่สมัยของพระพุทธเจ้าเวสสภูหรือพระพุทธเจ้าสีอริยเมตตาเป็นต้นเนี่ยคือมันกลายเป็นน้อยไปโดยปริยาย เพราะ ม ัน กลายเป็นไม่จำเป็น เจ้าค่ะ ทีนี้มันก็ต้องเลือกเอาหมายความว่าลักษณะคำสอนที่ว่าดีมากๆแล้วก็ทำไมสอนไม่น้อยก็เพราะคนดีอยู่แล้วซึ่งคนทั้งหมดสมัยนั้นก็จะมีสัดส่วนในการที่จะบรรลุนิพพานนี่คือในความเป็นของพระอาจารย์นะ เจ้าค่ะ ว่าก็จะต้องมีมากในชาตินั้นๆสมัยนั้นๆ เจ้าค่ะ ในขณะที่สมัยปัจจุบันเราเนี่ยคำสอนสิกขาบทมีมากแต่ทำไมพระอรหันต์มีน้อยก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละ เหมือนกับตรงกันข้ามกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ทีนี้ไม่ใช่ว่ามีน้อยในความที่ว่าเฉพาะสมัยนั้นของพระพุทธเจ้าไง เจ้าค่ะ แต่ด้วยความที่ว่าคำสอนเนี่ยมีมากใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วมันอยู่ได้ยาวนาน อ ยู่ได้ยาวนาน เจ้าค่ะ ความด้วยยาวนานเนี่ยก็จึงคิดว่าก็ต้องมีผู้ที่บรรลุธรรมตามความยาวนานเนี่ยพอๆกันกับสมัยที่คำสอนมีน้อยพระอรหันต์มีมาก เจ้าค่ะ แต่ว่าคำสอนที่ว่าน้อยพระอรหันต์มีมากเนี่ยมันอยู่แค่ไม่กี่ชาติ คือ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปคำสอนก็จะแบบอาจจะอยู่แค่ชาติสองชาติสมัยพระอรหันต์สมัยปัจจุบันแถวนั้นพอมรณภาพกันไปแล้วก็ลืมกันไปหมด เจ้าค่ะ คำสอนก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานแต่ว่ารุ่งเรืองในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนาะ เจ้าค่ะ แต่ไม่ได้ตั้งอยู่นานจนเป็นหลายพันปีจะไม่เป็น เจ้าค่ะ ก็จะเยอะในช่วงนั้นแต่ในขณะที่พระพุทธเจ้าของเราสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีคนบรรลุมากคือแต่ก็มากอยู่แหละในสมัยนั้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วสิกขาบทมีมากแต่พระอรหันต์มีน้อย แต่ระยะทางมันยาวเป็นหลายพันปีต่อมาก็อาจจะมีผู้รู้ธรรมตามกันไปก ็ คิดว่าสัดส่วนอาจจะเท่ากันในกรณี เจ้าค่ะ เป็นประมาณ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านถึงได้พูดเหมือนกับพูดย้ำพูดซ้ำพูดกับคนนั้นคนนี ้ โยมคิดว่าคำตอบข้อนี้ก็อาจจะเป็นว่าเพราะท่านจะเทศให้เข้ากับคนที่ท่านไปเทศถูกไหมเจ้าคะโยมหมายถึงว่าคนคนนั้นมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะรับรู้ดังนั้นการยกตัวอย่างหรือธรรมะอะไรเนี่ยท่านก็จะต้องอธิบายให้คนประเภทนั้นเข้าใจแต่ถ้าคนที่เป็นพระหรือว่าอะไรที่มีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะอย่างพระที่สูงสูงระดับสูงสูงพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอะไรนี้ท่านเทศจิตเดียวท่านก็เข้าใจสว่างกระจ่างไปหมดแต่ระดับข้างล่างก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างนี ้ น่าจะเป็นเหตุผลนี้ได้ไหมเจ้าคะพระเจ้าค่ะ ใช่ใช่แน่นอนแน่นอนคือยานอย่างรู้ของพระพุทธเจ้านี่ก็มากรู้ว่าคนนี้จะได้แค่นี้หรือขั้นนั้นโดยธรรมเทศนาอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วควรใช้เวลาไหนพูดสั้นยาวเท่าไหร่อันนี้ท่านจะทราบก็จะมีธรรมเทศนาที่แตกต่างกันไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของศีลของพระนะเจ้าค่ะโยมเลยมีคำถามของคุณสุภชัยแย้มคลี่มาถามว่าศีลของพระที่ต้องรักษาจำนวน227ข้อเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในยุคนี้ในสมัยนี้นะเจ้าคะยังคงรักษาศีล227ข้อนี้อย่างเคร่งครัดอยู่หรือไม่เจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระสงฆ์ทุกสมัยคุณอาจารย์ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้และในอนาคตต่อไปต้องรักษาศีล227ข้อนี้คือธรรมดาแหละต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอน คือมีทุกองค์ทุกรูปถูกไหมเจ้าคะ ต้องมีแน่นอนอันนี้คือ by default เลยแต่ว่าจะทำได้ไหมเออเนี่ยจะทำได้ไหม อาจจะเป็นคำถามนะเจ้าคะ ก็นี่คือความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ โอเคแต่ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันความสามารถในที่นี้หมายถึงอะไรคือโดย default เนี่ยนะคำว่าโดย default เนี่ยคือคุณปริญญามาเป็นพระอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันต้องรักษาศีลอยู่แล้วไงอย่างน้อยมันต้องมีเท่านี้127ข้ออย่างน้อยๆนะ เจ้าค่ะ คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือหมายถึงว่าคือศีลมันมากกว่านี ้ ศีลเนี่ยถ้าจะพูดถึงเอาให้ละเอียดละออเลยเนี่ยมากมากเลย227ข้อนี้ยังน้อยไปคือเป็นจะว่าเป็นพันข้อก็ได้นะ เจ้าค่ะ สมมติเอาพันข้อแล้วกันสมมตินะติ้งต่างว่าเอา 1,000 ข้อสมมติ เจ้าค่ะ คำว่าสมมตินี่ก็คือใกล้เคียงนั่นแหละทีนี้ในบรรดา 1,000 ข้อเนี่ยแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยก็ความสามารถไม่เท่ากันคำว่าความสามารถนี่คือหมาย dedication ความที่เขาจะแบบมีความเพียรทำจริงแน่แน่จริงไม่เท่ากันก็จะย่อหย่อนลงไปตามแต่ที่ว่าเขาจะศรัทธามากหรือน้อยถ้าศรัทธามากศรัทธามากเอาทำจริงแน่แน่จริงศรัทธานี่พระอาจารย์หมายถึงศรัทธาจริงๆนะ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ศรัทธาแบบหัวเต่าหรือศรัทธาแบบงมงายอะไรเงี้ยแต่ว่าศรัทธาจริงๆเนี่ยศรัทธาจริงๆเลยเนี่ยเลื่อมใสอย่างลงมั่นเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาโอ้ยคุณจะรออะไรคุณทำจริงแน่แน่จริงจริง เจ้าค่ะ จริงๆเลยแบบทำจริงๆนั่นคือวิริยะไงวิริยะ เจ้าค่ะ พอคุณมีวิริยะแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงมีสติในศีลได้โอ้ข้อนี้ฉันไม่ทำมันผิดนะนี่นะ เจ้าค่ะ คุณจำได้คุณจำได้ก็ที่ว่าทำไม่ได้เพราะบางทีไม่รู้ว่าอันนี้ผิดด้วยเหรอเนี่ยหรือแบบไม่ได้รับการศึกษาไม่รู้จำไม่ได้ยังไงนะเออนี่คือไม่มีสติไง เจ้าค่ะ ก็ถ้าเผลอสติมันก็ผิดแน่นอนก็จึงตัวผมบอกว่าความสามารถไม่เท่ากันความสามารถในที่นี้คือกำลังคือศรัทธากำลังคือการทำจริงแน่ๆจริงคือวิริยะกำลังคือสติไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ ทีนี้ก็ย่อหย่อนกันลงไปตามแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับยุคสมัยด้วยนะว่าในสมัยนี้คนเป็นแบบนี้สมัยต่อมาอาจจะดีขึ้นอาจจะย่อหย่อนลง เจ้าค่ะ ก็แตกต่างกันไปเราดูประวัติศาสตร์อย่างนี้ก็ได้เองศรีลังกาหรือประเทศไทยเองก็ตามก็จะมีบางยุคสมัยที่เข้มแข็งแล้วบางยุคสมัยที่พระสงฆ์ก่อนแอบางยุคสมัยก็กลับมาเข้มแข็งอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็มีคำว่าเข้มแข็งนี่คือหมายความว่าศีลดีสามัคคีกัน เจ้าค่ะ ก็จะเป็นเราดูประวัติศาสตร์ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออย่างน้อยเลยนะที่บอกว่ายังอยู่เป็นพระได้แล้วแบบไม่ขาดจากความเป็นพระน่ะ เจ้าค่ะ ก็มี4ข้อเท่านั้นเองนะคุณใจ4ข้อคือถ้าบวชมาถูกต้องนะ เจ้าค่ะ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สี่ข้อแล้วคุณยังไม่ขาดจากความเป็นพระนี่ก็คือปาราชิกสี่ไง ห นึ่งไม่เสียไม่ถุนไม่ลักขโมย เจ้าค ่ ะ ไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนแล้วก็ไม่ฆ่ามนุษย ์ ถ้าคุณแบบยังไม่ทำสี่ข้อนี้ยังไงความเป็นพระมันก็ยังมีอยู ่เจ้าค่ะ ยังมีอยู่คือยังไม่ขาดจากความเป็นพระซึ่งคือแต่ว่ามันด่างพร้ อ ยแต่ผ้าเหลืองหรือว่าความเป็นพระเนี่ยอาจจะด่างพร้อย เจ้าค่ะ ด้วยศีลข้ออื่นต่างๆที่คุณแบบว่าจะผิดพลาดไป ย่อหย่อน ย่อหย่อนมันก็ด่างพร้อยแหละ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันยังไม่ขาดจากความเป็นพระ จะ ขาดปึ๊บเลยเนี่ยก็ตรงที่ว่าทำสี่ข้อนี้เพราะฉะนั้นความเป็นพระเนี่ยมันก็รักษาด้วยคือจะพูดโดยส่วนเดียวไม่ได้จะเหมารวมไม่ได้นะคุณใจมันแล้วมันก ็ ไม่ใช่แบบศูนย์หนึ่งคุณเป็นหรือคุณไม่เป็นมันก็ไม่ใช่มันก็จะต้องมีความด่างพร้อยมีความขาดทะลุแบบงามบ้างไม่งามบ้างอันนี้ก็ค่อยศึกษาปฏิบัติไปแต่นะแต่โดย default เลยนะคือโดยแบบปัญญาเข้ามาอุปชาต้องบอกอะไรเนี่ย เจ้าค่ะ คือต้องมีแน่นอนคือ227ข้อนี้อย่างน้อยไปต้องมาก เจ้าค่ะเจ้าค่ะหรืออาจจะเป็นสาเหตุนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราอาจจะมีคติว่าชายหนุ่มเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะเจ้าคะเมื่ออายุครบบวชเนี่ยก็ขอให้ได้บวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางท่านก็จะบวชสัก5วัน7วันบางที3เดือน2เดือนก็เลยไม่ซึ้งถึงพระธรรมคำสอนเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เป็นไปได้นะเป็นไปได้บางคนก็บวชแก้บนบางคนก็บวชในพรรษาเฉยอะไรเงี้ยก็มีทุกรูปแบบอ ัน นี้คือประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ไงคือว่าประวัติศาสตร์ก็มาอย่างนี้แต่ว่าประเทศอื่นเช่นอย่างภูฐานหรืออย่างประเทศจีนคือบวชเนี่ยมีเคสเดียวคือบวชไม่สึก เจ้าค่ะ เ จ้าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้ประเทศเขาเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ค่านิยมก็เป็นแบบนั้น สาธุ ในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นลักษณะนั้นค่อนข้างมากค่อนข้างมาก ก็คือบวชแล้วจะไม่สึกถ้าส่วนใหญ่ถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่คือตอนบวชนี่คือตั้งใจไว้ละว่าจะไม่สึก เจ้าค่ะ จะมีส่วนที่ว่าบวชแล้วสึกก็มีส่วนน้อยมันก็จะมีอยู่ส่วนน้อยแสดงว่าในข้อนั้นบางทีประเทศไทยเรามาทำมีตัวอย่างคนนั้นทำคนนี้ทำก็เลยเป็นค่านิยมกันมา เจ้าค่ะ แล้วมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วคุณตื่นใจที่ว่ามีพระรูปหนึ่งเขาก็อย่างนี้แหละว่าโอ้ยศีลเยอะแยะมากมายรักษาไม่ได้ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเอางั้นรักษาข้อเดียวอ่ะได้ไหม เจ้าค่ะ ถ้าจะทั้งวินัยโอ้โหทั้ง200กว่าข้อเป็นพันข้อยังทั้งหมวดธรรมะรักษาไม่ได้เอ๊ะแต่ถ้าว่าข้อเดียวเนี่ยได้อยู่นะ เจ้าค่ะ ท่านจึงบอกว่าเอางั้นรักษาจิตสิรักษาจิตข้อเดียวก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะนั้นรักษาศีลจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่า227 300หรือพันกว่าข้อจริงๆข้อเดียวคือที่จิตของเราข้อเดียวแค่นี้เอง คือรักษาที่จิตเราเท่านั้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เจ้า ค่ะเจ้าค่ะ ในข้อนี้อย่างไรก็ตามนี่พระอาจารย์ใหญ่ใช้มองอย่างนี้ว่าคือคนบวชเนี่ยนะคือพระภิกษุเนี่ยก็เป็นคนธรรมดานี่แหละ เจ้าค่ะ นำมาบวชแล้วเนี่ยก็ต้องการเพื่อที่จะขุดเกากิเลสต้องการเพื่อที่จะพ้นทุกข์แต่ละคนความสามารถไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ ความสามารถไม่เท่ากันความศรัทธาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนการปฏิบัติบางทีมันก็แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเราควรจะมีความเคารพในสถาบันนั่นก็ว่าสถาบันนี่คือหมายถึงสถาบันสงฆ์ เจ้าค่ะ สถาบันของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลคือความรัตนะของเราเนี่ยมันจะไม่เสื่อม เจ้าค่ะ รัตนะเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่เสียวใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเห็นพระรูปหนึ่งทำไม่ดี เจ้าค่ะ แล้วเรามีความคิดในใจว่าเอ้ยพระสมัยนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ย อ ันนั้นน่ะคุณเหมาเนี่ยเหมา เจ้าค่ะ เหมานี่ไม่ใช่เหมาเจือตุงนะแต่แบบ เหมารวม เหมารวม เจ้าค่ะ เหมารวมเนี่ยแสดงคุณก็ว่าพระที่ดีด้วย อ ันนั้นจิตเราจะเศร้าหมองทันที เจ้าค่ะ พอจิตเราเศร้าหมองทันทีปุ๊บเวลาเราทำสมาธิเราจะทำไม่ได้ เจ้าค่ะ มันจะขาดตับคำว่าขาดตับเนี่ยหมายความว่า จ ิตเราจะสงบลงสงบลงมันจะไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านขึ้นโอ้พระองค์นั้นก็ไม่ดีแหน่ก็ว่าไปแหละ เจ้าค่ะ แต่ว่าเราให้มีความเคารพในสถาบันนี้องค์กรนี้คือหมายถึงรัตนะข้อนี ้เจ้าค่ะ สงฆ์เนี่ยคือหมู่ยังไงก็ต้องทำดีแน่นอนแต่ว่าบางรูปบางคนอาจจะทำไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปนั้นองค์นั้นเราก็ค่อยไปเตือนหรือว่ามีโอกาสค่อยบอกหรือยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าศรัทธาเราต้องมีในการปฏิบัติ เจ้าค่ะ ถึงจะไปดีได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วสำหรับพระสงฆ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอคุยถึงพระสงฆ์นิยมขอเติมตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะว่าพอเราพูดถึงพระสงฆ์ในวัดทั่วไปนะเจ้าค่ะ ในความรู้สึกของคารวาสเนี่ยอยากขออนุญาตกลับเรียนว่าถ้าเป็นวัดทั่วไปอย่างเช่นในเมืองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าแบบท่านบางทีถ้าไม่ใช่วัดหลวงสำคัญสำคัญจริงๆก็จะไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพระวัดป่าเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านจะมีปฏิปทาเยอะเคร่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าตรงนี้นิดนึงว่าพระวัดป่านะเจ้าค่ะที่แม้แต่สวมจีวรก็ในสีที่ต่างออกไปจากพระที่อยู่ในตามตัวเมืองต่างๆเนี่ยท่านมีข้อวัดปฏิบัติต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่ว่าปฏิบัติเคร่งปฏิบัติย่อหย่อนเนี่ยแล้วก็จะมาเหมาว่าพระวัดป่าจะดีหมดคือไม่ดีก็มีโอเคเนาะ อ๋อเจ้าค่ะ คือเราดูข่าวก็ได้อ่ะในช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าค่ะ พระวัดป่าที่มีข่าวเสียหายก็มีโอเคเนาะ เจ้าค่ะ ในสายปฏิบัตินี่แหละ เจ้าค่ะ อ้าวเราดูข่าวใน20 30ปีที่ผ่านมาพระวัดบ้านปฏิบัติดีก็มี เจ้าค่ะ คือเราจะไปเหมาว่าวัดนั้นวัดหลวงไม่หลวงแล้วจะดีไม่ดีคือคุณอย่าเหมา เจ้าค่ะ อย่าเหมารวมอย่า generalize เพราะมันจะเกินไปมันจะแบบว่าไปเหมารวมไม่ได้มันดูที่สีจีวรมันบอกไม่ได้ เจ้าค่ะ เห็นมั้ยดูที่สีจีวรอย่างเดียวบอกไม่ได้ดูที่วัดที่อยู่บอกไม่ได้ดูที่ครูบาอาจารย์โอเนี่ยลูกศิษย์นี่เป็นครูบาอาจารย์นั่นแล้วจะดีคือมันไม่แน่ เจ้าค ่ ะ ไม่แน่คือเราจะเหมารวมไม่ได้คือมันต้องดูรายบุคคล เจ้าค่ะ ดูรายบุคคล อืมเจ้าค่ะ แล้วก็ศีลเราจะรู้ได้ไงเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆ เนาะเจ้าค่ะ ศีลก็จะต้องรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน เ ราจะไม่ได้ดูได้ด้วยที่ว่าคุณอยู่นิกายไหน เจ้าค่ะ หรือจะไม่ได้ดูได้ด้วยว่าคุณอยู่วัดอะไรวัดหลวงหรือวัดราช เจ้าค่ะ หรือคุณเป็นลูกศิษย์ใครอันนั้นคือมันเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายมาแล้วเช่นว่าคือเขาจะเคารพคุณเนี่ยคุณอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์คุณเป็นใคร เจ้าค่ะ พอพระพุทธเจ้าบอกฉันไม่มีครูบาอาจารย์ฉันตรัสรู้เองก็แลบลิ้นใส่ให้ เจ้าค่ะ เอ้าคุณจะมาตรัสรู้เองได้ไงไม่ได้หรอกต้องมีครูบาอาจารย์เอ้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่ไปอีก ซึ่งเจ้าค่ะ เราก็ต้องดูดีๆว่าแต่รูปแต่ละคนเป็นยังไงจะไปเหมารวมอะไรยังไงมันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่ดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วไง เจ้าค่ะ คุณจะใช้คืออยู่ในคำสอนอยู่แล้วอ่ะเช่นว่า1คุณรักษาศีลให้มันได้ทุกข้อละนี่ข้อที่1เนาะซึ่งศีลมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ด้วยเวลาเล็กน้อยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันพอสมควรอย่างเงี้ยนะ ต้องใช้เวลาในการดูกันนาน ๆ เจ ้ าค่ะ แล้วการลำพังเพียงดูว่าเอ๊ะเขาไปบิณฑบาตมั้ย ม ันก็อย่าบอกไม่ได้ 100% เพราะว่าดูอย่างเคสพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบางครั้งบางคราว เจ้าค่ะ บางคราวก็รับอาหารเต็มเลยบางคราวก็ฉันได้บาตรแล้วก็เป็น เจ้าค่ะ แล้วก็ยังเคยพูดถึงพระที่ไปบิณฑบาตเป็นประจำแต่ว่าด้วยจิตใจที่หวังให้คนอื่นเขามีลาภสักการะให้เขากราบไหว้แบบนี้ก็มี เจ้าค่ะ อ ัน นี้คือไม่ได้พูดถึงสมัยปัจจุบันเท่านั้นนะสมัยพุทธกาลก็เป็นก็มีพระที่เป็นแบบนี้ เจ้าค่ะ แล้วมันก็ต้องดูกันลึกๆไม่ใช่ดูลำพังเพียงแค่ว่าข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ยังต้องดูไปอีกว่าไอ้ท่านนี่เป็นยังไงสอนกันยังไง เจ้าค่ะ มันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควรนะคุณเดชานะ เจ้าค่ะ ว่าที่จะดูได้ว่าใครดีไม่ดีซึ่งขนาดนักบวชเองกันด้วยกันบางครั้งเนี่ยยังไม่รู้เลย ยังดูกันไม่ออกเลยเจ ้ าค่ะ ใช่ดูกันไม่ออกบางครั้งนะ เจ้าค่ะ ดูกันไม่ออกว่าใครเป็นยังไงแล้วมันก็จะเป็นการยากสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามหรือที่ว่าจะมาดูใครอะไรว่าเป็นยังไง เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามอ่ะคือพระเองมีการเปลี่ยนแปลงได ้ หรือบางทีอาจจะทำไม่ดีอยู่อ้าวต่อไปสมัยต่อมานึกได้อ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมีก็ได ้เจ้าค่ะ อย่างพระอาจารย์เองตอนแรกบวชเนี่ยไม่ค่อยมีศรัทธาเราก็เลยใจว่ามาไปบวชนะ เหลือเจ้าค่ะเอาแล้วบวชทำไมเจ้าค่ะขออนุญาต บวชแบบบวชพรรษาเฉยๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้กะจะอยู่นาน ทดแทนคุณบิดามารดา แค่นี้แหละแล้วก็จะว่าบวชแล้วคือก่อนบวชนี่ตั้งใจว่าซื้อรองเท้าซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วฉันศึกวันนั้นแล้วก็จะไปทำงานกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แต่พออยู่ไปเราก็มีครูบาอาจารย์แนะนำ เจ้าค่ะ ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดบวร เจ้าค่ะ ท่านชี้ช่องข้อนี้อธิบายข้อนี้ธรรมะข้อนี้เสร็จแล้วก็มาเจอหลวงพ่อดร.สะอาดวัดปารานัยโศก เจ้าค่ะ ท่านก็ชี้ช่องข้อนี้แนะนำข้อนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี ้ จากที่แบบศรัทธามันไม่ เต็ม มั่นคงอย่างคลอนแคลน เจ้าค่ะ ก็ ็เลยแบบเริ่มเต็มขึ้นเต็มขึ้นมีความมั่นใจในธรรมะวินัยนี้มากขึ้น เจ้าค่ะ โอ้นี่เป็นทางพ้นทุกข์ของเราได้ก ็ เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได ้เจ้าค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้สำคัญตรงที่ว่าเราไม่ได้เอาเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไง เจ้าค่ะ แต่เราเอาคำสอนเป็นหลักนั่นคือธรรมะเราการปฏิบัติเป็นหลักนั่นคือสังฆะ เจ้าค่ะ เรามั่นใจว่าถ้าปฏิบัติแล้วต้องถึงแน่นอนนั่นคือพุทโธ เจ้าค่ะ เรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสรณะ เจ้าค่ะ นี่สรณะเราไม่เศร้าหมองใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ทิศทางเรามีใช่ป่ะคือการปฏิบัติเนี่ยเฮ้ยเราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราพ้นทุกข์ได ้ สังคมดีได้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขได้ด้วยข้อนี้ได้เนี่ย เจ้าค่ะ เราก็จึงบอกว่าจะดีทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นสังคมด้วยดีด้วยเราก็ไปกันได ้เจ้าค่ะ เจริญพันธ ์สาธุเจ้าค่ะก็คือรักษาตนแล้วก็รักษาผู้อื่นด้วยเป็นเวลาพร้อมกันนะเจ้าค่ะเวลาเหลืออยู่อีกจิตหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามว่าธรรมะเหมือนกันแต่วิธีการแสดงคือการแสดงออกเนี่ยต่างกันฟังดูไม่ค่อยสงบแต่ทำไมคนถึงชอบท่านผู้ถามก็ถามว่าแล้วอะไรคือความพอดีพอเหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ่าในข้อนี้คุณตั้งใจเคยไหมว่าบางทีเรานั่งสมาธิเนาะ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเผื่อว่ามันมีดนตรีคลาสสิกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ดนตรีอะไรที่มันฟังแล้วมันสงบสงบจิตใจเราก็สงบไปด้วยนะ เจ้าค่ะ เคยไหมสมมติว่าบางทีเราฟังดนตรีเนี่ยแล้วเราก็จิตสงบลงไปได้ เหมือนมันมีเพลงก่อนนอนที่ให้เราฟัง เอออย่างนั้น ใช่ไหมเพลงเจ้าค ่ ะ สบายๆฟังสบายๆแบบนี้ เจ้าค่ะ อันนี้คือคุณใช้เสียงคือผ่านทางหูใช่ไหมเป็นอามิตรนะเป็นอามิตร เจ้าค ่ ะ อ้าวคุณมีความสงบอาศัยอามิตรคือไปอาศัยเครื่องล่อคือหูนั้นเสียงนั้นมาเป็นเครื่องล่อ เจ้าค่ะ เคสตัวอย่างเช่นในกรณีของพระนันทะนันทะนี่คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ท่านเนี่ยเอากิเลสอย่างละเอียดคือราคะอย่างละเอียดมาให้ราคาอย่างหยาบเนี่ยสงบลงไปเคสนี้เป็นยังไงก็คือ ทำไงเจ้าค่ะ ท่านพระนันทาเนี่ยโอ้คิดถึงภรรยาคือจะแต่งงานเนี่ยจะแต่งงานวันนั้นวันแต่งงานแล้วก็นางชนบทกัลยาณีคือหญิงงามมากเลยก็กล้าผมได้ครึ่งนึงบอกตอนก่อนออกมาจากวังบอกว่านันทากลับมานะอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ พระนันทานี่แบบจิตใจวาบเลยแบบเกิดความกำหนัดในนางแล้วก ็ พระพุทธเจ้าชวนบวชก็โอ้ยเกรงใจบวชก็ได ้ แต่บวชก็คิดว่าจะสึกอยู่ตลอดเวลาคิดถึงนางชนบทกัลยาณี เจ้าค่ะ หญิงที่มาเจริญจะไปแต่งงานด้วย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงไปนันทะเดี๋ยวจะพาไปดูเทวดาคือพวกนางอับสรในสวนชั้นดาวดึงซึ่งเทวดาคือนางอับสรในสวนชั้นดาวดึงเนี่ยงามกว่านางชนบทกัลยาณีมาก เจ้าค่ะ เปรียบเทียบนางชนบทกัลยาณีเนี่ยเหมือนคือตอนบินขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยผ่าน เจ้าค่ะ ลิงรุ่นลิงคือหมายลิงรุ่นนี่คือลิงที่มันคือลิงที่ก้นแดงๆนะคุณเดินใจแล้วก็ เจ้าค่ะ หูไหม้หางไหม้เพราะว่ามันผ่านป่าที่ไฟไหม้ป่ามา อ๋อเจ้าค่ะ เปรียบเทียบว่าโอ้โถนางอับสรที่อยู่ในชั้นสวรรค์นี่สวยงามมากนางชนบทกัลยาณีที่กล้าผมได้ครึ่งนึงเนี่ยเปรียบเหมือนนางลิงรุ่นหูไหม้หางไหม้ตัวนี ้เจ้าค่ะ ไอ้ถ้าบอกว่าเธอปฏิบัติตามนี่นะเราการันตีให้เลยว่าเราจะเอานางอับสรเนี่ยให้ เจ้าค่ะ เอาทำไมพระพุทธเจ้ามาผูกพันด้วยราคะแบบนี ้เจ้าค่ะ ก็จะมาคือเอาราคะอย่างหยาบๆเนี่ยให้ถูกกำจัดไป เจ้าค่ะ ด้วยราคะอย่างละเอียดละเอียด เจ้าค่ะ เคสนี้ยังมีอีกเยอะแยะด้วยก็ไม่ใช่แค่นี้อย่างที่เอาเรื่องราคะมาระงับโทสะก็ได้คือหลักการตรงนี้มันก็คือถึงตรงว่าเอาอะไรที่มีโทษน้อยกว่ามาระงับสิ่งที่มีโทษมากกว่า อ๋อเจ้าค่ะ เช่นโมหะมีโทษมากกว่าเอาราคะที่มีโทษน้อยกว่ามาระงับได้โทสะมีโทษมากกว่าเอาราคะที่มีโทษน้อยกว่ามาระงับได้โอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าใจคิดตรงนี้นะว่าสมมติว่าถ้าเราจะเอาคนโกรธมาอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็ไม่เก็ตเลย ไม่ฟัง ก็เอาราคะก็เอาราคะมาเช่นพูดเรื่องตลกนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ พูดเรื่องตลกนั่นนี่ให้คนที่แบบว่าเขาโกรธมาให้ระงับลงซะก่อนให้แบบจิตใจเบาซะก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็ค่อยสอดแทรกธรรมะอื่นๆต่าง ๆ แล้วก็มีหลายๆครั้งที่เป็นลักษณะแบบนี ้ แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้อยู่ในตำรานะแต่เป็นลักษณะการเทศของพระพุทธเจ้าคือถ้าท่านจะเทศจริงๆอ่ะท่านก็จะบอกว่า การเทศนะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะไม่ตัดละให้ขาดความ เจ้าค่ะ อย่าหวังอามิตรเทศไม่กระทบคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อ้าวแล้วทำไมตัวท่านเทศเรื่องอสุภะให้กับปรามที่ชื่อมาคันธยะโดยปรารภลูกสาวเขาว่าเนี่ยเป็นเหมือนอย่างกูจระปัสสาวะอย่างเงี้ยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้เองเราได้คุยเรื่องนี้ไป จำได้เจ้าค่ะ ก็แล้วทำไมท่านเทศอย่างนั้นก็นี่กระทบลูกเขานี่นี ่ แต่หวังผลในการบรรลุธรรมของพราหมณ์ผัวเมียพ่อแม่นี ้เจ้าค่ะ เรื่องนั้นก็ต้องเอาไว้ก่อนลำดับขั้นมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จึงคือมันก็ต้องดูรายละเอียดหลายอย่างนะคุณใจแล้วก ็ ในเรื่องนี้เราดูแล้วเราก็ไม่ด่าใครไม่ว่าใครลองพิจารณาดูว่าอ๋อเงื่อนไขเป็นอย่างนี้อันไหนผิดมากผิดน้อยแล้วก็อย่างน้อยเราให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเราจิตใจเราจะไปได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการธรรมราปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ